εξωτερπιά και καημή. Εξωτερπιά και καημή. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Της αγάπης την φωτιά. Της αγάπης την φωτιά. Μέσα στο κρασί να σβήσω. Μέσα στο κρασί να σβήσω. Αμάν. Έλα, έλα. Έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου. Να γλυκάνεις την καρδιά μου. Ξαναγυρίσε κοντά μου. Bye bye bye. Το κορίτσι παγαπώ, το κορίτσι παγαπώ. Μ' αφήσε και μάλλον πάει. Μ' αφήσε και μάλλον πάει. Τη χρήση μου την καρδιά. Τη χρήση μου την καρδιά. Το μαράζι θα τη φάει. Το μαράζι θα τη φάει. Αμάν. Έλα, έλα. Έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου. Να γλυκάνεις την καρδιά μου. Ξαναγυρίσε κοντά μου. Bye bye, bye. Γλυκιά αγκαλιά μου. Να γλυκάνεις την καρδιά μου. Ξαναγυρίσε κοντά μου. Bye bye.